بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې در لمه مسله بیان شو چې د سوره زحا نفس د قران د اختتام پورې د هر صورت سره تکبیر ویل سنت دی. دا که چا د صورت په ابتدا کې وي نو هم په سنت ادا کیږي، او که چا د صورت په انتها کې وي نو هم په سنت ادا کیږي. او د تکبیر الفاظ داو چې او وی الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر. سوره علق په اتفاق د مفسرینو اولنۍ سوره ده، په اتفاق د مفسرینو دا اولنۍ سوره ده. او بعض علماو چې دا ویلي چې رومبنۍ سوره سوره مدثر ده، یا بعض ویلي چې رومبنۍ سوره سوره فاتحه ده، نو علماو لیکلي هغه اقوال صحیح نه دي، یا دا غیر تطبیق ده. ابتدا کې دا پنځه آیاتونه په اتفاق د مفسرینو نازل شوي، د پنځه آیات پورې علم الانسان ما لم يعلم. دین پسو کال وحی بندوا، او د دې وحی د بندېدو د وجنا نبی علیہ السلام به انتها پریشان و، ډېر به انتها پریشان و. بیا ناڅاپي نبی علیہ السلام روانو چې هغه فرشته ورته سرګند شوا، کما چې په غار حرا کې نبی علیہ السلام ته سرګند شو جبرئیل امین علیہ السلام، او سوره مدثر الله رو لګل. سوره مدثر نو کوم علماو چې لیکلي چې اولنۍ سوره سوره مدثر ده، نو په دې اعتبار دا خبره صحیح ده چې د وحی بندې دو نه پس اولنۍ سوره سوره مدثر ده. او چا چې ویلي سوره فاتحه ده، نو وی مکمل سوره چې په یو ځل راغله اغه طول کومه سوره فاتحه ده. دا نور سوراتونه لګ لګ راغلي، لکه ګور دا پنځه آیاتونه ابتدا کړهلل، بیا دا نور رستورا نازل شول. خړومبنه مکمل سورت چې په یو ځل را لګلې شوی غسره سوره فاتحه ده. نو څوک چې وایي ولنه سوره سوره فاتحه ده، هغه په دې اعتبار وایي ځکه دا اول د امور اضافیه نه لري. نو ګور اولی حقیقی سورت سوره علق ده، او د وحی بندې دو نفس اولنې سورت سوره مدثر ده، او مکمل سورت نازل شوی اول سوره فاتحه ده. او داغي واقعیات اس راغلي چې صحیح روایت د بخاری شریف کې راغلي چې دغه روح المانی او دارنګ ابن کثیر داغي ذکر کړي د نبوت نمخ کې الله د خپل حبیب په ذهن کې دا واچول چې هغه ته په خلوت کې ناس ته محبوب او ګرځیدا. دا حدیث صحیحینو کې راغله. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای، اول ابتداء د نبوت دا سوا چې نبی علیه السلام خوبونه ولیدل، او د نبی خوب اسیم رشتی خدا سے خوب بو چې ساری تعبیر معبیر تضررت نو خوچی سوی پا خوب کی لیدی دیو آغا با ساری دستر گو دلوان. ابتدا دا سے ہو فکان لا یرا رؤیا الا جاعت مثل فلق الصبح. دا اللہ حبیب چی بسو خوب لیدو نو دا سے باغ سرگندی دو لکا سبا چی روخی جی اور چالخ کار نو سمو دا دا خوبو نشورو سمودا دا خوبونه شروع. ځکه بعض روایتو کې راغله چې صحیح خوب د نبوت شپک سلوي ختمه یې سره، صحیح خوب د نبوت شپک سلوي ختمه یې سره. دا غي د دې حدیث ګڼ توجیهات علماو کړي او په کدام ده و شپک میاشې دا خوبونه لیدې شو، او د نبوت زندگی د درویش کالا لګره درویش چې په من باندې نیم کې نو دا شپږ میاشتې شپک سلوي ختمه یې سره درویش کال د نبوت زندگی دا شپږ میاشتې ابتدا کې نبی علیہ السلام خوبونه کتل. نو یو روایت کې راغلی چې دا د نبوت شپږ سلوي ختمه نمبر حصہ دی. وجنه د ځان خوب جوړون گناه کبیره، لکه بعض خلک سوې خوب می لیدل. یو روایت کې راغلی چې کم سړی د دروغ خوب و یو لیدل نی، نو پرز د قیامت بور تعالی وای چې دوه اوربشو ته غټه ورکا، غټه به ورکول نشي، دا عذاب به شروع. لخوب کې دروغ ویل چې لیدل دینی او دروغ وي. بعض خپل بزرگی شیخان ناپوها علم ورسره ني د دروغ په خوبونو باندې یا د بعض خلکو د خپکولو د پاره خوبونه وي. او خوبونه هم درې قسمه دي. دانه چې د بعض خلکو عادت وي خو چې اوده شي سړی خو خامخا سویني او هر خوب ساری امام ته وي عالم ته وي جدا مې لیدلې. دا الله حبیب خوبونه درې قسمه کړي. یو خیالی خوب دی درد چې څه ګورې د شپې هم ګورې خو د دې تعبیر تپوس بنه کې. یو شیطانی خوب دی هغې کې د یر دا خوب ځان دې په یره ولیدو بل دې په یره ولیدو د شیطانی خوب د تعبیر تپوس بمنه کې. دریم قسمه خوب دی خوب رحمانی نو د هغې د تعبیر تپوس پکې آب د چا نه کې د عالم نه بکې یا کم از کم د هغه چا نه بکې چ هغه عاقل وی او تاسو رمینه او محبت وی. ځکه شان عالیه د الله داده چې د خوب تعبیر چا څنګه ویست نو هغه شان د دې نتیجه سرګندېږي. هغه شان نتیجه ردی سرګندېږي. نو ابتدا کې نبی علیہ السلام خوبونه ولیدل د دې خوبونو نفس د الله حبیب ته زړه کې دا خبره محبوب شوا چیرې आवाज ناس وی او د دې خلکو نه جدا وی. نو دا غیر دا پارا دا زی و دا مکان انتخاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا جبل نور کی دا مدینی مکی مکرمی کم قبرستان چی دے چی غیر تا جنت المعلہ وی دا غیر نسو قدم اڑوان دی جبل نور دے او پائی کی دا غارو نبی علیہ السلام پا دی کی با لارو عبادت بے کن دام علماء ذکر کری جی دا میاش کی سورو نو چالی کلی چې میاشتو در رمضان ټوله میاشتې په دې غار کې تیرک دې د پاره باندې نبی علیہ السلام ځان سره وبوړي کجوري به وړي او چې کله باغ اخلاص شل نو واپس باندې نبی علیہ السلام د ام المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها کور تراغه په دې حال کې په دغه غار کې سید الکائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو جبرئیل امین علیہ السلام ور تراغه. جبریل امین علیہ السلام راغ او گرد فرشتی یو ډیر حیبت ناک شکل وی. اگر چو علماء لکلی چو نبی علیہ السلام بانے دا حیبت دا قرآن پاک دا غبوج دو جن راغ لے دا نبی شان لوی دے چو پاغبانے دا ملک دلی دو دو جن دس رش حیبت رش دا اللہ حبیب پا غار حرا کے ناس تو جبریل امین علیہ السلام راغ ورتوی اقرأ قلولا ندا اللہ حبیب ورتوی ما انا بقارئ زخ لستن نشم کولے زکا دلستو دا طریقہ وی چتا یو شیلولی نسوک بلاس کی در کیا بلولے. شان عالیہ دا اللہ رب العزت داو چی نبی علیہ السلام سلویخ تو کالو پوری نس شیلی کلے شو نیس شیل استلے شو. دا اللہ خیلہ چی او دا سی نبی او دا سی شخصیت چی سلویخ تو کالو پوری یو حرف لکلے نشی او کسو کورتولی کی یو حرف لستے نشی لیکن داغ دخلے نیو دا سے کلام جاری کو چی دا تمام دنیا و قلام تا حیران پاتشو. داغی دا سے فصاحت و بلاغتو چی اغا وقت کم دا قرآن اعلان دے ننم اعلان دے و تر قیامت اعلان دے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ. وای که چرې تاسو اهل کفر په شک کیه د هغه کتاب نه چې مونږ په خپل بندر را لګلې نو تاسو ټول ته د مقابله اعلان دی زید قران غنته مختصر صورت راړ نه. دا الله حبیب ورته ویځو خلصتون کې نه نو جبرئیل امین علیه السلام رونیو فغتونی سینا کې ولا زور ورکو او تر دې چې حتی بلغ منی الجهد خو کوشش سره زور ورکو. دا الله حبیب داغی زور هر ویخته او هر اندام داغی اثر ولیدو بے پری خویولو لا. دا الله حبیب ورتوی ما انا بی قار انزلستن کے نیم بے پدوی امزل جبریل امین علیہ السلام رونیو او سینی سره را جخ کو زور ورکو بے پری خوی اقرا فقلتو ما انا بی قار ان نو پدری امزل بیا رونیو او بے پریخو او د دریم زل نفس ورتوی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا پنځه مبارک آیاتونه د قران پاک ابتدایي آیاتونه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چون کی د قران لوی شان او عطا استمخ کی تیر شول الله ورته ویل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یو ډېر درن بوج والا قران تابانه را نازلو ځان ورته حبيب تیار کا اوس در لګوره تیر شول سوره انشراح کی سوره لم نشرح کی الله وی وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك تان مستاغ بوج لری کو چې استاد عائشہ کړي ودر نه کړي ندا پنځه آیاتونه را نازل شول او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پور تراغ ټول رپی دو د وحی د بوج د وجنا او د هیبت د وجنا سخت تبا او ساړه راغله او د غار حرانا د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پور تراغ هغه ته وی زملونی ما پس درنه کپڑا کیون غاړ بی بی درنه کپڑا او کمبل راوا واستو او د الله د حبیب نیتاو تر دې چې غیر او هیبت لاړو نو د الله حبیب ام المؤمنین ته خبره شروع کړه او دا خودم ربوج راغې ز پزانو یریدم ناغ بی بی ورته وای کلا ابشر فوالله لا یخزیک الله ابدا وی زیر والا بی بی ورته وای ته یو داسې عظیم شخصیت تا به الله کله بربادېدو ته ورنکي اولې به دې بربادېدو له ورنکي صفات ذکر کوي انک لا تصل الرحم تصل رحمی ساته خپل خپلوانو سره صله رحمی کټ کینا دارنګ ته خبري رشتیا کې پټول عمر کې ستاد مبارک زبان نه دروغ نه دیرو ځکه مشرکان هم بمی جانا صادق الامین جاءنا صادق الامین سلویخ تو کالو کې دا چا نو لیدلی چې ګنې دې زبان مبارک نه دي سکړي دروغ دی روتی وي وتحمل الکل او چا باندې سبوج یا غبوج تی ته پورته کې دارنګ ته مل منو ته مل مستیا ور کې 50 مصیبتونه او تکلیفونه راشي نو تسکه اغه کې مدد او نصرت کې او به وی راضا د ترزوی ته دی وزم ورقه ابن نوفل داد ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا د ترزویو او دے په دغه وخت کې نصرانی شو عربی د خپل جبه وا او عبرانی مورته ورتلا او انجیل شریف به د عبرانی نه عربی ته نقل کولو او د توحید پاکی دی باندې ځکه دغه وخت کې دین حقا هغه دین د نصرانیت نبی علیہ السلام ورته ټول واقعیا ذکر کا او دا وخت دې دومره بوډاو چې نظر هم ختم شوی وکانه شیخن کبیرن قد عمیا نا ورته وی چې تو اخیرنه پیغمبر او کاش چې ما کې زور او طاقت وې او دا قوم نکل شړی چې ما ستا مدد او نصرت کړې نو دا الله حبیب ورته وی ما بشړی نو ورقه ورته وی لم یات رجل قط بما جئت به الا عودیا یو نبیم دنیا والو تدا پیغام نه دروړل اکم چتار اړو مگر غسر قوم دشمنی ساتلی هغه وکاش چې ما کی زوانی و او ما استا مدد او نصرت کړي بیا سورج پس ورقه ابن نوفل شو وفات شو او د وحی سلسله بند شو او دې لپاره د الله حبیب ډیر زیات پریشان بعض علماء دونیم کال ذکر کړي بعض درې کال ذکر کړي چې وحی بند نو دا اللہ حبیب دی دپار بے انتہا پریشانو او تردی چی دا زمانہ دا فترت تی رشوا نڑنبنے سورت چی بیا نازل شو سور مدثر دے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر ندا پینز آغا مبارک آیاتو ندی چی پا ابتدا کی نازل شوی دی اگر ابتدا کی دا اللہ حبیب بانے کم شے فرش شوی لاموز نو روجہ نو زکات نو رنبنے فرضیت سرازی اے قرآن لن رنبے فرضیت دا قرآن لستل لی دی وجن دا قرآن اہمیت دا دین دے اے قرآن او دا اقرآن مفعول دے دے کی محذوف دے یعنی اقرآن اے القرآن اقرآن ما انزل ایلے د اقرا هغه مفعول دې دې کې محذوف او اولو لقران اولو له هغه سو چې تا ته نازلول شي. اقرا بسم ربک الذی خلق دا با دې دې کې د استعانت د پاره دا اولو لقران په امداد د نوم د رفستا دا الله د نوم د امداد نه بغیر شي نه کی نه قران بغیر دا الله د امداد نه لسته شي نه بل یو کار خیر بغیر د توفیق د الله نه نکی. اقرا اولولا سشه اولولا یعنی قران اولنی فریضه په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قران لسته باسم اقرا باسم ربک الذی په امداد د نوم د ربستا الذی هغه رب خلق چې تمام مخلوقی پیدا کړي د خلقا مفعول هم دی کې محذوف دی یعنی خلقا یعنی کل شیء د خلقا مفعول دی کې محذوف دی هر یو شی پیدا کړي او دی کې ګور د الله په اسماء حسناو کې رب ذکر کو رب ذکر کو چې رب پالون کې دی رب تربیت کو ان کې دی دیو جنباد علماء لیکلی د الله په اسماء حسناو کې دا رب لفظ اسم اعظم نه د قران ابتدا په دی وچی اقرا باسم ربک الذی خلق او تاسو ګورې قران چې کله تلاوت کوی د هر نبی او د ولی دعا چې الله ذکر کړي نو هغه دعا کې اغام بیا له مسالم اولیاء کرام د الله نه د رب صفت سره سوال کړي دیو جنا تاسو چې دعا کوی نو د رب صفت سره د الله نه غوښتل. خلق یعنی عام سیزونه پیدا کړي اولو لقران په امداد د نوم د رب ستا الذی هغه رب خلق چې هر یو شی پیدا کړي د تمام کائنات خالق دی کا اسمان دی که زمکه دا که پیریان دی که انسانان دی د تمام خالق الله دی. خلق الانسان دی ته وایي تخصیص بعد التعمیم هر شی پیدا کړي او خاص کر په دې ټولو کې اشرف مخلوق دی انسان. خلق الانسان پیدا کړي د انسان من علق من علق داغوی منجمد نه پرون بیان د دې شویو چې سوره علق د قران پاک په سورتونو کې ابتدایي او اولنې سورت ده او د دې دا 15 آیاتونه د ټولو نمخ کې الله رب العزت را نازل کړیو او دا رستوی سے بیا ډیر وخت پس نازل شوی و. فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا اولو لئے حبیبا قرآن پاک زکد اقرا مفعول محذوف گرزول اقرا اے القرآن یا ما انزل الیک من ربک اولو لقرآن پاک پا امداد دنم درفستا اقرأ باسم ربک اولو لقرآن پاک پا امداد دنم درفستا الذی هغرب خلق چطول سیزونا و طول مخلوقی پیدا کرے دا خلق مفولم دیدے کہ محذوف تے یعنی خلق اے کل شئن پیدا کرے دے ہر یو شئن. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان دی ته وایي تخصیص بعد التعمیم په خلقه کې د عام مخلوق د پیدا کولو ذکر یو کو نو خلق الانسان کې خاص د انسان د پیدایش ذکر کړي پیدا کړی دی انسان من علق داغوینی منجمد نه او دې دې کې تخصیص د علق اولو کو داغي غنو جوحات علما او ذکر کړو. بیان القران کې حضرت تانوی رحمه الله ویلی معارف کې مفتی شفیع رحمه الله ویلی چې دا علق یو درمیانی حصے ذکر کا د پیدایش د انسان زکه د پیدایش د انسان لومبه غذاوی مختلف عناصر وی داغي نه نطفه جوړ شي نو د غذا او د عناصر د اجتماع نه او د نطفه نه پس په دریم نمبر کې علق جوړیږي. دا علق نفس د غوخي ټوکړوي پاغي کې اندامونه جوړيږي او روح پکې چولې شي. نو دا د انسان په پیدایش کې درمیاني شی دی. د دینه مخکم س هيسي دي س ادوار دي چې داغه نه انسان والا پیدایش تیریږي او دین رستم دي. نو دا منځنه شی دی د پاره ذکر کو چې دی کی اشاره شوا هغه مقدم او مؤخر ته چې د علق نه مخ کی سو هغه ته اشاره شوا چې د علق نه رستو کم دی هغه ته اشاره. ذکر قران پاک چې کوم زینو کی حال ذکر کړي نو دا درمیانی حال نه لکو ګر ایتاسو د ولسمې پاری سوره حج اولنۍ حصہ هغه کی دغه ترتیب ذکر کړي نو دا منځنۍ شی ذکر کو دی کی اشاره وا د دین هغه مخ کی ورستو سیزونو ته. واللسم پارا سورہ حج واللسم پارا کی رے آیاتی کریمہ دے پنزم نمبر واللسم پارا دا سورت دے سورہ حج آیات دے پنزم فرمائی یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث یا ایها الناس خلق ان کنتم کچریئی تاسو فی ریب فشکی من البعث دوبار را پورته کی دونا. نو تاسو سوچو کئی چې الله پکم ترتیب پیدا کړی ای فانا خلقناکم من تراب بیشک پیدا کړی می وئی تاسو په ابتدا کې د خاورنا ثم من نطفت او بیاداغ نطفینا ثم من علقت او بیاد وینی منجمدنا ٹکڑد وینی ثم من مزغت او بیاد ٹکڑد غوخی مخلقت وغیر مخلقا چغیت شکل ورکڑ شوی او غیر شکل ورکڑ شوی. پورا دا علقا د انسان د پیدایش یو درمیانی درجه و د دې د پاره ذکر کو چې دینه هغه مخکیم تم اشاره ده او رستو تم اشاره ده. د علق نمخ کې تراب او نطفه و رستو ته مزغده او بیا رستو ور پسې وای لکه نور وای آیاتونو کې تیر دی چې الله وای سوره مومنون غره یتل لسم پاره کې الته نور تفصیل هم ذکر کړو. دات اللسم پاری ابتداو گو رئی آیات دو لسم نو گو رئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تُوِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَبِشَكَ پِدَا كَرِ مُنْغَ انسان مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تُوِينَ دَاغَ خُلَاسِدَ خَٹِنَا ثم جعلناه بیا گرزول دے مونگ دے نطفتن نطفا ساس کے اوب فی قرار مکین فزید پات کی دو مکین محفوظ او مضبوط کی. ثم خلقنا النطفت علقتن او بیا پیدا کرو مونگ دو نطفینا علقتن وینا منجمدہ فخلقنا العلقة مزغة نو پیدا کړو موږ دې ویني منجمد نه ټوکړه د غوخي. فخلقنا المزغة عظاما نو پیدا کړې موې د ټوکړې د غوخي ناډو کی. فكسونا العظام لحما ورغندولي موږ دې اډو کو ته غوخا. ثم انشأناه خلقا آخر او بیا مو پیدا کړې دې دې په پیدایش بل سرا. فتبارک الله احسن الخالقین نو برکت والد الله چې ډېر مضبوط د پیدا کوونکو نه دی. احسنو په معنا د اتقنو دی. اتقنو الصانعین ډېر مضبوط د جوړونکو نه دی. نو دې غدر میانی عیسی ذکر کا او دی کی اشاره و ابتدا و انتها تا. او نورم علماء ذکر کړی دی چسل کې انسان ابتدا خود تراب نوا د تراب پسې د نطفه نوا نو لیا غسیزونه پرې خو لو علق ذکر کو نیو دغه وجوه چې تاسو اورید الله د خپل کتاب په حکمتونو خو پوي. امام روح المانی ویلی وی سر راز په تخصیص د دې کې څه ده فی تخصیص هذه الطور من بین سایر اطوار الفطره الانسانیه مع کون النطفه والتراب ادل علی کمال القدرت. نو باز علماء دا ویلی چې ماده اصل ذکر نکړه چې هغه خاوره ده زکه پیدائش د انسان د کافر په نیز یعنی دا خبره ذهن کې ډېر نو چې دا خارو نه پیدا ده نو ماده د اصل ذکر نه کچ آدم علی السلام نه خار ده ماده د فرع ذکر کا او بیا په ماده کې هغه شی ذکر کو چې هغه فهم ته نږدې و نو زکه دا ذکر کو. چا دام ویلی چې مناسبت داو سوره علم نشرح لکه کی ذکر شو چې د نبی علیہ السلام سینه مبارکه سلور پیری د ملائکو په ذری سیرل شو او چې کله زړه مبارک کلاو کنو علق تر استو نو دی کی و اشاره و دیتا چې هغه علق چې د زړه مبارک نه لری کړه شو د دین انسان پیدا دی د دین الله رب العزت انسان پیدا کړي. بعض دام ویلو زمون مشایخو کو چی غلق علق کی اشارت انقلاب تا چونکہ قرآن دے دا پار راغلے چی دنیا کی انقلاب راولے او یقیناً چی قرآن سوکومنی دی تکینی داغ عقیدہ کی انقلاب راش عقائد دی ایمان زدگی داغ پشکل کی انقلاب راشی صورت دا نبی علیہ السلام ہونتش داغ اخلاقو کی انقلاب راشی کم ملکی چی قرآن بیانی گی خلق کیوں منی عمل کی انقلاب راشی نو علق کی انقلاب تا اشارہ وا لکہ انسان دو نطفین انقلاب علق تاو کی نو قرآنم دا سی انقلابی کتاب ہے. خلق الانسان من علق پیدا کرے دے انسان من علق دوینی منجمدنا اقرأ دا تکرار دے نو یا خو تکرار د تاکید د پاره ده قولو لولو نا یعنی بار بار لولا تکرار تاکید د پاره ده یا تکرار پدی تی بار ده ولی ویلی اقرا ویلو لا یعنی زان تلستل نو دا دویم زل اقرا ویلو لا پا طریقی د دعوت او د تبلیغ ذکر دا اللہ د حبیب دعوت سو چه قرآن خلقو لبیانو ناول اقرا کی لستلی زان تا دے دویم اقرا کی لستلی پا طریقے دا دعوت او دا تبلیغ اقرا اولو لا وربک الاکرم اور افستا دیر محربان دے او اصل کی علماء لکلی الاکرم دا اللہ پا صفتنو کی صفت دے او دے دے کی دا افعل التبزیل فعل تبزیل دا مبالغی دا پار دے نو اکرم پا مانا دا کریمن دے قولوا لا وربك الاكرم وربك الاكرم اور ابستا ډیر مهربان دی او حقیقت د کرم سو وی اعطاء ما ينبغي لا لغرض یوشه ورکول چداغي ورکول چاته مناسب وي خو ورکول کس غرض نه ور انسان چې څه کوي دی کې غرض وي اللہ تا کریم علی وی ورکڑ کئی واغی که دا اللہ سا غرض نشتا طول فائدہ دا انسان نو کریم آغازات تا وی چی ورکوی آغشے چی داغی ورکول مناسبی خوبا اللذی آغازات علم بالقلم چی تعلیم ورکڑے دے انسان تا پواسطی دے قلم علم بالقلم تعلیم ورکڑے انسان تا پواسطی دے قلم د علم د ورکول ډیر زرایی دی. یو ذریعہ د علم د ذکر قلب هم ده. ما د علماء لیکلی مودی کی اشاره دیتا وا چې اے حبیبا د علم او د فهم د ورکی دو اگر چې قلم ذریعہ ده داغی لیکلو نه ده. الله بغیر د قلم نه ورکولش لک خپل حبیب ته بغیر د قلم نه ورکو. الذی علم بالقلم الله هغه ذات ته چې تعلیم ورکړل انسان ته په واسطه د قلم. د قلم په واسطه انسان ته تعلیم ورکړي. قلم خپل لغوي معنا او قطع قطع ته وی. قلم خپل معنا او قطع لکه حدیث کې راغلی تقلیم تقلیم الاظفار کټکول د نکورو. نو دغه دی کې تقلیم د قلم مادا و دا په معنا د قطع راځي. دا په معنا د قطع راځي. او دې کې د ابن عمر رضی الله عنه قول امام مجاهد ذکر کړي چې بعضی سیزونه الله په خپل ید قدرت پیدا کړي او نور حیوانات لوی بس پیدا شینو پیدا شو. یو قلم نه یو عرش دی یو جنت عدن نه او سلورم آدم علیہ السلام دی. دې کې د قلم لوی فضیلت د قلم په دې کې لوی فضیلت. علم بالقلم تعلیم ورکړل انسان ته په واسطه د قلم. ادا مسلم امام قرطبی ذکر کړي چړمبه سو کو چغه د قلم په ذریعه تعلیم حاصل کړي او لیکلي کړي. نو یو قول داو چې آدم علیہ السلام دی لانه اول من کتب دا اول هغه شخصیت چې لیکلي کړي. بعض ویلو چې نه حضرت ادریس علیہ السلام اول کاتب اول کاتب. الذی علم بالقلم الله هغه ذات ته چې تعلیم ورکړي انسان ته په واسطه د قلم. او صحیح روایت کراغلی دی ابو هرره رضی الله عنه نه روایت ته وی لما خلق الله الخلق هر کله چې الله پیدا خدا ټول مخلوق کتب فی کتابه نوی لیکل پاغ کتاب کی چغد الله سره د عرش د پاسره ان رحمتی تغلب غضبی زما رحمت با میشه زما په غضب غالب وی. دیو جن تاسو ګورئ دنیا کې سمره د الله د غضب کارونه مونږو بچون کې رحمت غالب ده نو قهر او عذاب ناراض. دارنګه حدیث کې راغلی اول چې الله پیدا کو نو هغه قلم اول ما خلق الله القلم اول چې الله مخلوقات کې پیدا کړو نو قلم. فقال له اكتب يولك فكتب ما يكون الى يوم القيامه نوی لیکل هغه سوچ کیږي و تر قیامت پوری. فهو عنده في الذكر فوق عرشه نو دغه کتاب د الله سره په لوح محفوظ کې د عرش د پاسا. نړمبه الله قلم پیدا کو او د قلم په ذریعہ باندې هغه عرش ولیکل. علم بالقلم او بیا علماء ولیکلی قلم ناسل کی دری یوا قلم نے چې الله په خپل ید او قدرت پیدا کړو او پاغه ته حکم کړو چې لیکا نو تر قیامت چې سونه لیکل. دیو جن راست چې ګور روزانه که خوشحالی ملاویږي که غم که څوک پیدا کیږي او کمړ کی دا ټول د تقدیر په قلم باندې په قلم د تقدیر لیکلی شوی. نو قلمونه اصل کې دریو یو هغه چې الله په خپل ید او قدرت سره پیدا کړو. دویم اقلام د ملائکو دي چې هغه په هغه باندې تقدیرونه لیکي لکه یو حدیث کې راغلی صحیح روایت ده ابن مسعود رضی الله عنه وایي ما الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایلی دا مر رب النطفه سنتان و 40 لیلا کله چې نطفه پر رحم کې ورواړو لشي او دو سلوی خرزه تیر شي نو بعث الله الیه ملکن الله ورته او فرشتر ولي فصورها نو شکری جوړ کی وخلق سمعها وبصرها وجلها ولحمها وعظمها وغنا استرگی سرمن وخی اډو کی پکی جوړ کی فرشتہ بیا رب العالمین ترحم کی وای یا ربی اذکر نمنسا اللہ الکی مکرر کو کجی نئی نو اللہ چسف حسلی ناغو کی او فرشتہ غشانو لکی بیادویم نمبر کی وی یا ربی اجلہو اے زمارب نیٹے سورو لکو مر سورو لکو نو اللہ حکمو کی فرشتے ہو لکی بیاوی یا ربی رزقہو رزق نو اللہ در رزق فیصلہو کی و ملائکی ہو لکی او سم یخرج الملک بالصحیفہ فی یده بیاغل یو خو تقدیر کی ازل کی لکلی شیوا یو د مور په خیټه کی فرشته چې کومه صحیفه ولیکي ناغه پلاسو کی والی نو پاغه کی نزیادت راضی نه پکې کمه راضی او الله ز کویلی ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین نو قلم اصل کی دریو یو هغه قلم چې الله په خپل ید او لاس پیدا کړو کمای علی کو بشانه او هغه ته حکم کړو نو تر قیامت ارسلی کړی دویم قلم د ملائکو دی چې په دې تقدیرونه لیکي او دریم قسمه قلم د خلقو دی چې پاغي باندې دی لیکي پاغي باندې دی لیکل کړي الذی الله غزاد ته علما چې تعلیم ورکړی د انسان تا بالقلم بواسطه د قلم او د علم په حصول کې د قلم یو ډېر لوی اثر دی و جن علماء لیکلي چې دیندار خلکو ته طلبا علماء ته دا برخه د قلم هیرول نه دی پکار مفتی شفیع رحم الله دې کې دا افسوس او ارمان کړي وای لکه سرنګ چې نور نقصانات راځي نو په علماء او طلبا کې دام یو کمی راغله صاحب قلم رورو ختمي لولي عالمانی لیکن سلیکل نشي کوله دیو جن سلف و دیر لوی تصانیف لکلی دام دا امت او دا علماء یو زمواری دا چی دی دین داغی لکل کئی داغی تشریح کئی داغی تفسیر کئی علماء سلف و دیر لکل کلی بعض روایات و ضعیف و کراغلی چی ایک علماء لسندی کلام شتا چی دا علماء دا سیاہی او دا دن لکل دا دمر قیمتی دی چې د شهدا او د وینې سره پرز د قیامت به تللې کې ځکه د شهید وینه د سره پاره تی شوی چې دین ته غلبا او دین ته اوچتواله حاصل شي نو د عالم دا سیاهیم د دې لپاره استعمالېږي چې دین ته غلبا حاصل شي نو دا سیاهی د علماو دا و پرز د قیامت چې پاره قران سنت او دین لیکلې کې دا به د شهدا او د وینې سره برابر وي الذي علم بالقلم اللہ غزاد تے چی تعلیمی ورکڑ انسان تا فواسطی دا قلم علم الانسان ما لم یعلم او دیو ایک علماء و حکمتون ذکر کری چی دا اللہ حبیب نلی کل کولشو نلستلی کولشو لیکن ناس آپ یودا سے کلام دائی دا خلینا اللہ جاری کو چی طول دنیا ور تا حیران پاتشو اور طول دنیا تا دا مقابل اعلانو چه فأتو بسورت من مثلیه نو چا کې چې لږ عقل او فهمو هغه دې ته مجبور کولو چې دا علم من عند الله دی دا فصاحت او بلاغت د الله دی طرف نه دی علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورکړې د انسان ته دا وس چې دې په پویدونا علم الانسان تعلیم ورکړې د انسان ته ما دا وس لم یعلم چې دې پاغې نه پویدو او ما عموم نه فائدہ کوي بلکې دې کې چې مراد هغه عمر علم دی څومره چې انسان ته پکار وي او څومره داغه د انسانیت د درجه مناسب دی ځکه په هر شی عالم چې د علم نه څه شی باري هغه الله رب العزت دی علم الانسان ما لم یعلم تعلیم ورکړې د انسان ته دا اوس چې دې پنه پویدو دا پینځه آیاتونه ابتدا کیو دا رست وی سړی رست نازل شوی کلا حق دا خبره یا دارنګ نه دا ان الانسان بیشک انسان لیتغا خامخا سرکشی اختیار وی انسان نبازی علماء دی دے کی ویلو چې ابو جہل مراد دے خو تعبیر ته په انسان سره کو یعنی حکم عام دی او دې کې امام رازی رحم الله دام ذکر کړی چې ګوره یو د الله د حبیب د وخت واغه کافر دی هغه فرعون د دې امت ته ناغت لیتغا وی یو د موسی علیه السلام د وخت فرعون ناغت توغا ویلی اذهب الى فرعون فانه توغا مخکې در لتیر شو سورہ نازعات کی اللہ وی فرعون تلار شا دے سرکش شوئے نو فرعون سرے توغاوی لیو او دا دی امت دا فرعون سروئی لیتغا یعنی دے دیر دیاد سرکش چونکہ مرتبہ دا اللہ دا حبیب لویاو لدو موسیٰ علیہ السلام دا دورا غا فرعون دورا سرکش نو لکا دیو لکا رسو انشاءاللہ دا سورہ تخیر کی واقعہ ذکر کرو چی دا موسیٰ علیہ السلام دا دور فرعون زنکدن کی نرم تیار ہوستے ہو سور الوی کلیمے ویلے قرآن ویلے سور یونس کی وی حتی اذا ادرکہ الغرکو فرعون چکل چپو دری آبر آگیر کنو سیوی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل اور آگا آخر کی نرمی روڑے اور اس نے انشاءاللہ سورت کے آخر کی بوائیو چه ابو جهل کل سر پر کول شو غزوه بدر کې نو هغه وخت هم د دشمنی خبرې کولې هغه وخت کې وی چې لار شاه ابن مسعود رضی الله عنه نبی رسول سلام ته وای چې زړه مې ګوره هغه شان د عداوت نډت لکه څنګه چې مخکې ځن کدن کې نرمی نه وروړي ځکه الله ویلې یتوا نو آیات خاص نازل شوه داغه بارکه حکم عام دی کلا دارنګ نه را ان الانسان لیتغا یقیناً انسان خامخا سرکشی اختیاروی طغیان اصل کی دیتا وی چه دا حد نتجاوزو کی دا انسانیت دا مرتبی او دا مقام نوروا اوڑی او دا سرکشی دے کل کئی ار رآہ استغنا کل چیوی نی دے زان لر بے پروا چه ما سر خودیر مال لے چالمی حاجت نشتا زما پلاس کی اقتدار و حکومت تے نو بیا سرکشی شروع کی تا سکری سم سک سڑے وی وچی کلا زانبی پرواو لیدو او صاحب اقتدار جوڑ شنو گڑی وڑی شروع کی دیر خلق وی ردا خو سمو لیکن دی اقتدار سر گڑی وڑی شروع کی ذکا اللہ رب العزت ویلیو ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو اللہ وی کزدی بندگانو تا رزق دیر کم نٹول بسر کششی وزی پاندہ ذرا لے گا او اکثریت داسی وی چی چاہتا اللہ دیر مال ورکڑے اللہ ما شاء اللہ دا اللہ نے یریدن کی خلق ہوئی نو انسان چی زان لیدلے چی زما خو چاہتا حاجت نشتا زما خو ڈل دیر دا ما سر حکومت تے نو زان بے پروا کرے اے ار رہا استغنا دا چی زان قتل دے بے پروا اللہ وی سرکشی مکوا تک سمر لوی مالدار شی حکومت او ڈلی والا شی ان الى ربك الرجعا بے شک استا رب تو واپس کی دلنی کدے فرعون انت سلور سو کال حکومت وی او بادشاہی وی او حکومت زوال نی خو بیا می او زل اللہ لتلن دے غتول تکبر گورا ختم کو ان الى ربك الرجعا اللہ وینن کمال لے کو دولت تے ہچا لدی ضرورت نشتا خدا را یاد کا ان الى ربك الرجعا ستا رب طرف تا واپس کی دلی بیا سر نگو رہی ورطا بسم اللہ الرحمن الرحیم نامخ کی صورت منگڑو لینو دوارو لگو رہی والتین قسم دیوی زما پا انزر بانی والزیتون و قسم دیوی پا وندخون و تور سینین او آغا غر مبارک او خیستا تور پا مانا دا جبل سینین پا مانا دا خیستا او دا مبارک وهاد البلد الامین او قسم دیگی زما پا دی خار چی امن والده مکہ مکرمہ لقد خلقنا الانسان بیشک پیدا کردی دمگ انسان فی احسن تقویم پڑیر خیستا شکل کی ثم رددناه اسفل سافلین او بیا واپس کو مونږ دے لاندی دلاند شوتا الا الذين امنوا مگر کسان چی مان روڑے وعمل الصالحات عمل نیکڑی دی نیک فلهم ذید پار اجر اجر بوی غیر ممنون چا ختمی گنا بے انتہا فما یکذبک سشے دے چ دروجن دروجنی گرزولے دے تالر اے کافر انسانا بعدو پس دی دمر دلائلنا بالدین فجزا بانی پورزد قیامت بانی چتی مننا علیس اللہ بی احکم الحاکمین آیا ندے اللہ دیر غرا و بہتر دی فیصلی کنکنا بلا وانا علا ذالک من الشاہدین اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک قلو لقرآن و امداد دنم دربستا الذی غرب خلق چې تمام سیزونا او تمام کائنات او مخلوق پیدا کړي خلق الانسان پیدا کړي د انسان من علق دوینی منجمدنا اقرا اولو القران په طریقې د دعوت او د تبلیغ نور ته ورسو وربک الاکرم او رب ستا ډیر مهربان دی ډیر لوی د سخا خاون دی الذی غرب علم بالقلم چې تعلیم ورکړی دی انسان ته په واسطه د قلم علم الانسان او تعلیم ورکړی دی انسان ته ما دا وس لم یعلم چې دی پاغی باندې نه پوهېدو کلا حق ددا خبره ان الانسان لیطغا چې بیشک انسان خامخا سرکشی اختیاروي ارآه استغنا دا چوی نیزان بے پروا و مالدارا و صاحب اقتدار و حکومت ان الى ربک الرجعا بے شک رفستا تو واپس کی دلی و صلی اللہ بیان ندیش وی او چی دا سورت مبارکہ او خاص کرد دی دا پینزا آیاتنا دا قرآن حکیم ابتدائی آیاتنا دی چی نازل شوی او دارست ویسا بیا ډیر وخت پس نازل شوی پدی که رب العالمین بیان د دیکڑه او پایات شپگم اووم کی چه انسان کل زانوی نی چه ده ده بلن بی پروا ده بلت حاجت نشتا او د ده سر مال لیر ده بچی ډیر دی اقتدار ده حکومت ده نو ده سرکشی شروع کئی او دا یو عام قانون ذکر کړي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا الله وای کز دې بندگانو ته رزق سیوا کم نو دای وسرکشو کی لکه قارون دې ابتدا نسم سړیو لیکن د مال او د دولت په نشک چراغه نو د حضرت موسی علیه السلام مقابله ته درېدو اللہ فرمائی کلا حق ددا خبر ان الانسان لیطغ عام خاص سر وی حکومت او اقتدار بے شک استارب طرف تا واپس کی دلی الرجع مصدر و پمانا دا الرجوع بندہ دا اللہ اذا صلا کل چغ مسکی دیکھ اللہ رب العزت یو واقعہ ذکر کئی ابو جہل لعین ویلو نبی علیہ الصلات والسلام حرم شریف کی مز بکولو نابو جہل وی ابو جہل وی کچرما نبی علیہ الصلات والسلام کتو او دے مز کئی نزب سکوم زبدا سکوم چخپل اخطب العیاذ باللہ دا اللہ دا حبیب دا سر مبارک دا پاسکی دم او دے با دی مزن منکوم نو رب العالمین دا آیاتو نرو لے گا او بیوی ارائیت اللذی انہا تاکتلے دے حق کس ینہا چھ منکوی عبدن بندد اللہ اذا سوالا کل چھ مسکے نو دا منکون کی ابو جہلو او دا عبد نمراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او دے ازا صلی اللہ مراد دا غی مز دے مخ کی دا غی حال ذکر کو چی ابو جہل کل ازانو کتو چی دے دیر مالدارو دمکی مکرمی مشورو پلاس کی حکومت و اقتدارو نو سرکشی شورو کا د دیو جن ابن کثیر دی کې دا روایتونه ذکر کړي چې مرفوعن حدیث راغله دا الله حبیب فرمایي من همانی لا یشبعانی دوه رسناک دي چې مړی گنا من همانی دوه رسناک دي لا یشبعانی مړی گنا طالب علم و طالب دنیا یو طالب د علم مړی گنا بلکه دی وای چې نور می حاصل کې نور علم می حاصل کې او یو طالب د دنیا دا مړیږي نه دیو فرمایل ولایست ویان دواړه برابر ندي فاما صاحب العلم فیزداد رضا الرحمن هر چې صاحب د علم دی او علم سره د عمل نه حاصلې نو نورم زی زیات وی رضا د رحمان واما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان هر چې صاحب د دنیا دې نورم په سر کشي کې وروګديږي او بیا دا آیاتي کریمه عبد الله رضی الله عنه لسته ان الانسان ليطغى ارآه استغنى ارآه استغنى الله وي ارايت الذي ذا قتل دې هغه کس ينها عبدا چې منی کوي بنده د الله اذا اسو الله کل چه غس کئی موسکئی چه کل آغا موسکئی نو دید آغا دا بندولو او دا آغا دا منکولو سکئی کوشش کئی دا آغا دا منکولو کوشش کئی حدیث پاک کی راغلیو چه ابو جہل ویلیو مفسرینو لکلی وی ان رأیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسلی لأطوأن على عنقه ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چې ابو جہل ویل کما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکړو او دې مسکئی نذب ول سټ د پاسا د سټ مبارک د پاسا لا یاذ بالله خفی کې د نو الله د آیات رولې ګلو ارا ایت الذی آیاتا قتل ریا وکس ینها عبدا چې منی کوي بنده د الله اذا صلا کل چې مسکئی په دی وجنه دې مزمت بیان کو دا غچا چې هغه د مزنه منکول کوي ارا ایت آیاتا قتل نه ان کان علی الهدى کوئی چریوی دې په هدایت زما دا بند چې مس کوي او دا کافر ابو جهل باندې کوي ته ګور نه کده په هدایت وی او امر بالتقوا یا حکم کوي دې د تقوا او د پرهیزګارۍ ارا ایت تو ګوره نه ان کذبا کداغه منی کون کې وی ان کذبا ک چرید د دروغ نسبت کړي وی وتولا او د الله د دین نا وړېدل علم یعلم بان الله یرا آیا دې په هن دې بان الله یرا چې الله رب العزت ویني او ګوري دا خپل حبیب چې کله الله له پداوت او کومز ولاړ وی یا یرا دا منکون کی بھی نہیں کدے صاحب د مال لے صاحب د دولت تے او د پلاس کے دیر لوی قوت تے د پلاس کے دیر لوی قوت تے او دے گوری نچی او ذات د برا ندا سے ذات تے چی غوی نی علم یعلم بان اللہ یرا او دے کی بورا لوی تسلی و دی او مظلوم انسان د پار چی گو دشمن دیر پلوی زور کے دے لکابو جہل او کافر د مکی مکرمی او داغی مل بالمقابل مظلوم ډیر بے انتہا کمزور دے لکہ نبی علیہ السلام نہ مالو نہ پا مکہ مکرمہ کی دے نبی علیہ السلام سے مرگریو نو رب العالمین وی علم یعلم بے ان اللہ یرا کو دشمن پا قوت کے دے ظالم پا زور کے دے او مظلوم بے انتہا کمزور دے نو دے پوہ ندے چے اللہ لی دن کے دے یو ذات سے چے غلی دل کے علم یعلم آیا دے پوہن دے بین اللہ یرا چی بیشک اللہ وینی یعنی دا مسکون کے بندہ خپل حبیب وینی یا وینی دا منکون کے چی دے دا اللہ بندہ اغسک یغمنکی امام احمد ابن حنبل او امام مسلم او نسائی دا حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ذکر کرو چی ابو جہل یوزل حلف باللات والعزا ابو جہل وی زما دی پلات بابا او پا عزا بی قسم وی کچر ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدا دا مشرکان و عقیدہ و چی قسمون بے د لات او د عزا په نومونو خړل. لات یو بزرگ انسانو او عزا یو جنیه وا چې هغه په مقام نخله کې او سونو کې ننوتې وا. لکه زموږ دین اپوهانو سم باز نه اپوها دا اولیاء او بزرگانو د نوم قسمونه کوي چې استاد د قاکا سه په نوم قسم یې جدا کار دا سره سو کوئی تا د لوی ځوان وای. حالان کې حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی من حلف بغیر الله فقد اشرک. چاچ ما سیوا د الله نه د بل چا د نوم قسم خور نو شرک وکو. یو روایت کې دام راغلی چې من حلف باللات والعزا فليقل لا اله الا الله. سوک چې پلات او عزا قسم خوري نظر د لا اله الا الله وای تجدید د ایمان دیو کی. نابو جهل پلات او عزا قسم خورلې وی کچری ما نبی علیہ السلام کو تو مسکئی نزب ورت پدی سٹ مبارک پی کے دم حوال آیاب باللہ پدی مخبول خار ورچو. نو نبی علیہ السلام تراغ او دا اللہ حبیب مسکول پدی نیت راغ چی دی بیزتیو کی نو نا ساپی دے واپس روان شو پکندو او دا سی پلاسونی زان دا سنخلاسو لو. نوالتا آغا نور خلق ورطوی فقیل لہو مالکا دا صدر بانی وشوک تا خوی چزب ورطا پسٹخ پی کی دم اول عیاض باللہ پا مخب ورطا خاری چوب دا پتا سوشل تخرو تختی دی ناغوی ان بینی و بینہو لخندکم من نار و حولا و اجنحتا وی زماو دا پا منس کی دور یو خندکو زچی ورلم ماوی نبی علیہ السلام پا حرم شریف کی مسکی او زب د دوی بی زتی وکم نو زما او د دوی په منځ کې د اور یو خندکو او سیره او اوسدا سی وزر وال مخلوق. نبی رحم السلام لو دنا مني وی کده ما ترانیز دی شوی نو الله ملائک د حفاظت د پارو درولی د ودا سی اندامونه اندامونه کړي او ټوټي ټوټي به کړي. لا اختوفته الملائکه عزوا عزوا نو دا آیاتنا الله رولیگل کلا ان الانسان لیطغا تر دی اخر پور. یعنی وجد نزول دا دی آیاتنا داوا او دا مسکم مزو چی دا غوخ نبی علیہ السلام مسکولو. نو باز علماء لیکلیو چی چون کی مز پا میراج شریف کی میراج کی فرض شوید دا میراج بارک کی دا علماء لوی اختلاف دے چی میراج والا واقعہ کل شروع. علامہ ابن حزم یو عالم تیر شوئے نو روح المانی ذکر کری چا غوئی چی اجماع دا چی حجرت دا حجرتنا یو کال مخ کی دا نبی علیہ السلام معراج شوئے او چاوئے دی چی پپینزم کال شوئے پپینزم کال شوئے. نو دی موز نباز علماء لکلی چی دا موز فرض موزو او که دا موس فرضیت لانو نازل شوی داغی نمخیم نبی علیہ السلام موس کولو خواد نوافلو په طریقے سره. نا اللہ وی تالی دلی اغا کس چی دا اللہ بنده منی کئی چی کل آغا موس کئی. نو دا واقعہ اللہ رب العزت طول پا دی ترتیب سرا رولی گلا پا دی ترتیب سرا اللہ رب العزت رولی گلا. اللہ وی ارا ایتا تبورنا ان کان علی الہدا کچریوی دے پا ہدایت او امر بالتقوى یا حکم کید تقوا او د پرزګارای ار ایتا تغورنا ان کذبا په چری د دروغ نسبت کړي وی دی منکون کی وتولا او د الله د دین ناوړیدل د الله رب العزت د دین ناوړیدل علم یعلم آیا د په هنده به ان الله یرا چې بشک الله رب العزت ویني خپل نبی ویني ناغت ضرر رسول کے موینی کلا حق دا خبرا لئلم ینتہی کچر من نشو دے لنصف عم من ناسویا لنصف عم من ناسویا صف عصتوی فسختی سر یوشیر آخر. مفسرین لیکن امام قرطبی او دارنگی روح المانی صف عصتوی گورد اللہ نصف عم کی دا غنون تاکید خفیفہ دے اصل کے نصف عن لیکن دنون پا زیبان تنوین سرے تعبیر کرے لام دا تاکید دے او دا نصف عن کی دنون خفیفہ دا تاکید دے خام خارا بے کاغو صفع وی الجذب بشدت یوشه په سختی سره راخل او ناسیه د سر دی ویختو دی اولنی حصے ته وی تندی طرف لکم ویخت چی وی نو دی تناسیه وی او دا علماء لیکلی چې فرعون دا سی ویخت پوری فی او ربخ ویغه غړول او تکبر به کولو الله وی دی ورونی سمون دی ناسیه په اول کې ویخت پریخي هوا به منغزول او خوشبوي به لګولا او د دې کې مفسرین دام دي کلی کله ناکله تور رنگ به ورکول بوډا سره نو تور رنگ به ورکول عالم کې تور خالص تور رنگ ویختو ته ورکول په شریعت کې درست نه نه الله وای لنصف عن بالناسیا خامخاتب په سختۍ سره را کاغو بالناسیا د ویختو د تندینا سرکونډې چورته وای تاسو ورته سوال بن ناسیا د ناسیه نه ورا کاغو او اصل کې ذکر د ناسیه په دې اعتبار باندې وو وای پاره بو کې ودا ډېر بي عزتي وچی او سړی به دې زین اونې و راخو بې الله وای داسي دغه زماد حبيب دې عزتي کوشش کړي زبې دې سر کندي نه را کاغم او دا راخل په دنیا کې مو او اخرت کې دي په اخرت کې وسنګي سوره رحمان کې در لتیر شي الله ويعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والاقدام مجرمان بخپل علامات او نخو په جندشي نو ملائک به د دې سرکونډي او د خون نسی او جهنم ته ورغړځي الله دې پناه دې ورکړي نو یو راخل جهنم ورځي ناسین ورا کاغو ويعرفو کې د سرکونډي نه یو مشر نیول ډېر عزتي و اواز علماء دام لیکلی چې او سړی دې لوی ویختی او دې نه دیونیو نو دا غټول بدن د کابو د لاندې راغی چې څور سره کې نا ور سره کوا لنصف عن بالناسیا خامخراب خوده په سختۍ سره بالناسیا د دې سرکونډینا ناسیتن کاذبا چې دا سرکونډه د دروغجن دی خاطیا او خطاکار او دې بیا د خپل ډلې او د خپل حکومت او دا خپل اولاد رو بلی اللہ وی زمون دی اخلاص او دا شانگور اوشور لکه سرنگی چه رب العالمین ویلی او دیر ایک امام راضی رحم اللہ امام راضی رحم اللہ او روح المانی دا واقعہ ذکر کرے چی سورہ رحمان کل نازل شو نو نبی علیہ السلام وی سوک دے چلار بشی او دا با مشرکان تولوی سورہ رحمان چې کله نازل شو نبی علیہ السلام اشتد سوک چلاڑ شی او دا غٹ غٹ مشرکان ناس کی او دا قرآن ورته ہوئی قرآن ویل دیر لوی اگران خبرو ننن تاسو گو رئی قرآن علمن و عملن ویل تپلار کی سمر رکاوٹو نی سمر آہل کفر کو لرزان نی او صحیح مسلمانانو داغی کو لٹون او طلب کی دی نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زبہ ہوا زبدہ ہوا چون کې د بدن په اعتبار باندې سوډېر کمزور و ډېر کمزور و ځکه وای په صحابه کرامو کې د قد او د بدن په اعتبار دومره وړو کې صحابینو بعض علماو لیکلي چې عمر رضی الله عنه په ناس ته وسمره او نه دی په ولاړه عمرو لیکن په علم په اعتبار پټولو کې لوی بیا الله د حبیب دا په هنو چې دی لړشي وې څوک به وای د پدریم ځلې وې ز پدریم ځلې وې ز او حالان کې نبی علیہ السلام د کمزوری لیدا د وړو کواله د بدن لیدو خو به ورته اجازه وو نو دې لاړو دا غټ غټ مشرکان د خانقاوی نګیر چاپی رناس نو د سوره رحمان شروع نابو جهان را پاسې دو په دې مخې سپېړ ورک او دا وګي تراخ کو او دا مخ وګي ولوینې نو دې نبی علیہ السلام ته په جړا راغی نبی علیہ السلام چې کله دی وکړو د بینتی بېږي نو رق قلبه نو الله د حبیب پزړه کې نرمی رااله او د غم د وجنه سر ختم دي کې جبرئیل امین علیہ السلام راغ زواحکن مستبشرا خالدلی او رسول الله ته زیر راو نو الله حبیب ورته وای چې یا جبرئیل ته خان دی او ابن مسعود خجاړي نا غورته د الله حبیب ته بپوهش طالب پتو لګي د دې تبسم او د خندا حالات بدر ته معلوم شي نو کله چې مسلمانان د بدر پرس کامیاب شول، ابن مسعود رضی الله عنه وی یره مال پارم چې په دې jihad کې صبر خش، نبی رحم السلام ورته وی نیزه دراواله او په دې زخمیانو کې کچا کی سسای کنا نو بس قتل کړ، تا تبم د مجاهدین او مراجر او ثواب ملاو شي. نو چې وی قتل ابو جهل دا روایت کراغلی یو دو صحابه کرامو په تورواله خلا روح ته وته نو زخمی پروت، زخمی پروتو نو صحابی بیا وی جلا خدای جو روغ رمټ ته، روغ رمټ ته نو جلاغه پوزه داسې په غشي والا نو پته ورته لګیدې چې دې خو ژوند دی، او چې په شو دې عجز دې نو سینې ته ورخته نابو جهل جو کته پرون تاسو ویلې شو چې یو د موسی علیه السلام د دور فرعون، یو د نبی علیه السلام د دور فرعون نو دې دور دغه وخت په دور غرور کې ورته وای یار وی الغنم لقد ارتقیت مرتقا صعبا، وی اے د ګډو سرون کیا ته خو یو ډیر اوچت ځل راوخته دا سینه خو استاد راخته د ناست ځل، یعنی دغه وخت کې موږ د غرور او تکبر خبرې دي. ابن مسعود رضی الله عنه غلام او د بغډې سرون د بدن نو وړو کې ورته وای اے د ګډو سرون کیا ته خو زمونږ ګډې بده سرولې او چت زیل رو فتنا ورتوی علی اسلام یعلو ولا یعلا لے، اسلام پورتوی پدی او شی پورت کی دے نش، او بیا ورتوی ابو جہل وی خپل صاحب ته خبر ور سوا چې زما پزړه کی دمر لوی بغز وال سوک نشته د نبی علیہ السلام، ک په ژوندون کی متا سره لوی بغز نو په حالت د مرګ کی متا سره سره شه لوی بغز ده، نو د دې اثر کټ ساری ده کټ کو، او دغه وخت ولوي زما دا توره والا وستا د اپس ده پدی می سر کټ کا، پدی می سر کټ کا ساری ده کټ کو، نو ای دور درون سرو چې بس هغه چټول نو شو صلی الله خبره پوره کوله، نو دی وخت کی ولې او تار واچول، دی وخت کی ولې او تار واچول او ځان پسې راخو، ځان پسې راخو. نو جبرئیل امین علیه السلام راغ نبی علیه السلام ته وی چه اوزنن بی اوزنن لیکن نرس سها هنا مع الاوزن، وی غوگ دا غوگ مقابله کی شو جیتا پا غوگ سپیڑا ورکڑی وا غوگی ولوی نکڑی، او دا سر راخکل ورپسی سر دا ورپسی علاوه دی اللہ ویلی ولنس ما ورنس نا دا اللہ غواده و اللہ خبل واده پورک، اللہ وی خواب خواب سختی سر براک آگو دید دی سر کندی نا لدنیا کم راخکی سر، او بیا داسې مشر چې نبی علیہ السلام دا طریقه وا چې درې ورځې د بدر په میدان کې دیرو، بخاری شریف روایت ده په درې ورځ نبی علیہ السلام مدینې ته د تلو اراده وکا، نو دیو سلیر شو کسان مبارک حکم وکول ته او شاړ کوې ویو غرزوي، نو پائے کې ابو جهل هم مخپین ونی ویشو شاړ کوې ته غرزولې شو، او بیا الله حبیب ورته وی ما چې در لسوینو حق کنا او زستا سرشتینه خیر خام کنا، نو بای صحابو ورته وی الله حبیب دا عمری دی روحنا پکې نشتا او تور سره خبرې کې وې دای زمانہ خبرې تاسو نه خېوري خو جواب نشی راکول، دا د هر نبی معجزه دا چې د قوم د تباهی او هلاکت نه پس ور سره خبرې کړي، الله و الا نصف عم من ناسیا خام خراب کا ګو دې د سر کندینا ناسیتن کاذبا هغه سر کندې د دروغجن خات یا خطا کار، فل يدع نادیه دې دې بیا راوګلی غفل مجلس والا چه دے پاغی فخر کئی چه زما ڈلا دا زما قوم نے، اللہ وی زما قہر و غضب چه جوش کی راشی بیاد اخلاص سندع الزبانیہ زرد چروب بلو منگا عذاب والا فرشتے، زبان اصل کی وا دفکولو توئی زبانیہ چاویلو چه دا جمع دا او دا دید لفظ ندید پار واحد نشتا، دا زبانیہ بارا کی بعض مفسرین ویلو چه دا زبانیہ جمع لا واحد له من لفظه، دا جمع د خود دی د لفظ ندی د پار واحد نشتا، او چاویلی چی زبنیتون ورتا واحد دی، او چاویلی زبنیون او زبن پا فتحی سر وی دفعلا، او یو سی چی پا سختی سر رونی سی نالا وی سند عز زبان یا زرد چی رو ببلو عذاب والا فرشتی، کلا حق دا خبرا لا تطعهو د دای خبره منا ممنا، دغه وای مزبنه کې دعوت بنه پیش کې و دا کافر خبر الله وی منی بنا لا تطعه اگر کتی اوازی مرگری نشتا و مسئلہ دا علم یعلم بی ان اللہ یرا اللہ لی جن کے دے کتن کے دے لا تطعه ممند دے کافر وسجد او اللہ تا سجدو کا وقترب او زان اللہ تا پدی سجدی بانی نزدے کا پدی آیات مبارکہ کی مور سجدہ دا نو چاوری دلوی نو سجدو کئی او دا سجدہ دا مذہب حنفی بانی واجب دا او دا سجدی دیر لوی اجر و ثواب وی او حدیث کراغلی وی بندہ اللہ تا دیر نزدے پا کم حال کی وی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد دیر نزدے بندہ اللہ تا آغا وقت کی وی چلے سجدہ کئی نو ایدی کی دیر دیر دعاگان اللہ نو وڑے نو نوافلو کی چال القرآن و سنت اگر دعاگان ورزی نو نفلونو کی سجدے کی دا اللہ نو دیر وڑے او کم سجدہ چی سڑے کئی نو پدی اللہ دا درجہ پورتا کئی گناہون تیرے جائی نو پدی کی سجدہ دا اللہ وی وسجد اللہ تا سجدو کا وقت رب او پدی سجدے بانی اللہ تا زان نزدے کا بیا گو رئی سر را ارائیت اللذی آیا تا قتل دے حق کس ینہا عبدن چمن کوی بند دا اللہ اذا صلا کلچ مسکی ارائیتا آیات گورنا انکان علی الہدا کچری وی دے پا ہدایت او امر بالتقوی آیا حکم کوی دے دا تقوی او دا پرزگاری ارائیتا تو گورنا انکا ذبا کچری دا دروغ و نسبت کڑے دے دا غمنی کون کی و تولا ووڑی دلے دے علم یعلم آیا دے پوہن دے بی ان اللہ یرا چی بیشک اللہ وینی دی خپل حبیب لرا یامی وینی حاغ چال را چی سوک دی حبیب تا ضرر رسائی کلا حق دا خبرا لیلم ینتہی کچری من نشو دے لنصف عم بن ناسویا خام خا سختی سر براکا پودے دے سر کنڈینا ناسویتن کاویما سر کنڈے دے درغ جن خاتوی آ خطاکار فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ نُدَيْدِ رَوْبَ لِيخْفُ الْمَجْلِسُ عَلَى سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا زَرْدِ چِرَوْبُ غَارُ مُنْغَ عَذَابُ وَالَ فَرِشْتِ كَاللَّا حَكَدَ دَا خَبْرَا لَا تُتْوِعُهُ دَدِي كَافِرْ خَبْرَ مَمَنَا وَسْجُدَ اللَّهَ تَسَجْدَوْكَا وَاقْتَرِبْ اَوْزَانْ پَدِي سَجْدِ بَانِ اللَّهَ تَنِزْدِيكَا